प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत सारी चीज होती है, एक चीज उत्पन्न नष्ट होने वाली होती है, एक नित्य होती है, एक दूर होती है, एक नजीक होती है, एक अप्राप्त होती है, एक अप्राप्त होती है, एक मिलती बिछुड़ती रहती है, एक बिछुड़ती है ही नहीं। ऐसे दो है शरीर और शारीरिक। ये जो बात आई कि परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है, तो इच्छा मात्र भी क्यों करनी पड़ती है? संसार की इच्छा है, इस वास्ते इच्छा की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है और संसार की प्राप्ति कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। आप विचार करो, अनुभव करो भाई बहन, आप वही हो और आपकी अवस्था बदल गई, आपका शरीर बदल गया, आपका देश बदल गया, आपका समय बदल गया, आपका स्वभाव बदल गया, आपकी परिस्थिति बदल गई, मानो बदलने ही बदलने वाला संसार है और नहीं बदलने वाले आप हुए और सामने बदलने ही बदलने वाले हैं। तो बदलने वाली चीजों से आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। तीनों की जो चीजें सब मिल जाए तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, आपको जो वास्तव में चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, की बात। तो संसार मात्र है वो आपको राजी नहीं कर सकेगा। क्यों? कि आप तो बड़े रहते, ये मिलती बिछुड़ती, मिलती बिछुड़ती है। कोई भी आपके साथ में रहा, कोई अवस्था आपके साथ में रही, कोई परिस्थिति भी आपके साथ रही, संसार की कोई चीज किंचन मात्र भी साथ रहने वाली है ही नहीं, वो आपको कैसे मिलेगी? वो तो नाश हो रही, आप रह रहे हो, आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि ये अवस्थाएं सब शरीरों की और शरीर सब आपके सामने जा रहे हैं, मिट रहे हैं, इधर ये आपको निहाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप वो निहाल कर सकते हैं वो परमात्मा, वो आपका असली है, वो आपके भीतर है, जो कि पूरे के पूरे विराजमान है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। पूर्ण परमात्मा है जो कि तो सच्चिदानंद घन पूर्ण रूप से शरीर में आपके भीतर विराजमान है। अब उसकी इच्छा क्या करना है कि संसार की तरफ दृष्टि हटा कर दे और अपनी तरफ दृष्टि करते ही प्राप्त हो जाएगी। उसकी प्राप्ति के साधन भी सुगम है, जैसे भगवान का नाम लो तो रोजना लाख नाम ले लो, मनोरंजन लाख रुपए पैदा कर लो। संसार की चीज इतनी नहीं आपके हाथ आ सकती और परमात्मा कभी दूर हो नहीं सकते। देखो एक दृष्टांत आ गया, बात फालतू सी बड़ी याद आ गई। एक कहावत आती है मारवाड़ी, सिंह ने दिखो देख बिलाई, जम ने दिखो देख जमाई। संग नहीं लीटा हो तो तुम बिल्ली को देख लो, ये बिल्ली जैसा होता है, बड़ा होता है छोटी है, और जमराज को नहीं देखा लो, जमाई को देख लो, जमराज जाता है वही एक आदमी को लेकर चला जाता है, जमाई को लेकर चला जाता है, ये जम है और ये जिम्मेदारी। इस तरह से तुम अपने आप देखो, आप उस परमात्मा को चाहते हो तो अंधाता कृपा करो, एक धन दो, आप वही हो कभी जो बालक मन में थे। परमात्मा को देखना चाहते हो तो आप खुद अपने आप को देखो। सब भाई बहनों से कहना है, आप वही हो जो बचपन में थे, कर आज दूजे हो क्या आप? क्या शरीर वो है, स्वभाव वो है, परिस्थिति वो है, घटना वो है, देश वो है, काल वो है, क्या आपकी अवस्था वो है? कोई भी नहीं है, जब आप वही हो तो आप वही हो, ऐसे आप में परमात्मा सदा विदा विराजमान है। आप अपनी तरफ देखो, ऐसे परमात्मा है। बड़ी सत्संग हो रहा था तो किसी ने पूछा, शरणानी जी हम बैठे थे, शरणानी को पूछा, महाराज भगवान कैसे है? क्या मेरे जैसे? उत्तर दिया, दाढ़ी वाले ऐसे नहीं, मानो आप जो हो नहीं मैं हूं, आपकी जो सत्ता है ना सत्ता, वो सत्ता परमात्मा की सत्ता है। मैंने कहा कि तुमने सिंह ने बिल्ली को देख लो, तो इसे आप को देख लो, आप हो और सब बदल गए, सही बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, सूक्ष्म कार्य सही बदलेगा, सृष्टि बदल गई, गांव के बदल गए, गलियां बदल गई, सब ऐसी बदल गई, परंतु आप बदले हो क्या? जैसे आप बदल गए होते तो आपको पता ही नहीं लगा बदलने का, तो आपके भीतर वो विराजमान है, शरीर आपका अपने से दूर है और परमात्मा आपके नजीक है, क्यों? भीतर में विराजमान है परमात्मा, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे, उसमें किंचित कमी नहीं है कि आप में आ जाए से भगवान और जगह कम हो गए, आप ज्यादा हो गए, अथवा आप में कम हो गए और जगह ज्यादा रह गए, ऐसे नहीं है। है जैसे के जैसे आपके विद्वान है, केवल आप भीतर अपने को देखो, ऐसे कोई हो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। इच्छा जो इस वास्ते कहते हैं, इच्छा मात्र से प्राप्त होते हैं, कि इच्छा जोरदार हो जाए तो दूसरी इच्छा मिट जाए, इस बार इच्छा मात्र से मिटता है। एक इच्छा जोरदार हो जाती है तो दूसरी इच्छा मिट जाती है, तो परमात्मा की इच्छा जोरदार हो जाएगी तो संसार की इच्छा मिट जाएगी। अब संसार की इच्छा मिटी तो परमात्मा की प्राप्ति एकदम तत्काल उसी क्षण, करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको, करना तो उसी की पड़ता है जिसमें दूर हो, वो जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वो है जो कि तुम पूर्ण का पूर्ण मिले विराजमान है, उसको क्या बनाना पड़ेगा? सबके पीछे विराजमान है। जैसे आपकी अवस्था बदलने पर भी आप वही रहते हो, जन्म जन्मांतर बदलने पर भी आप वही रहते हो, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, देवता बन जाओ, पशु पक्षी बन जाओ, भूत प्रेत पुरुष बन जाओ, आप तो रहते ही हो, नहीं तो शरीर किसी को प्राप्त होंगे? आप तो वही रहते हो, तो आप रहते हो तो आपके साथ भगवान विराजमान है, आप अपने में स्थित हो जाओ, आपके भीतर परमात्मा विराजमान है, जो कहते हो शुभ के भीतर, कभी दूर हुए नहीं, कभी दूर होंगे नहीं, कभी दूर हो सकते नहीं, पहले भी दूर नहीं थे, अब भी दूर नहीं है, आगे भी दूर नहीं होंगे, दूर हो सकते ही नहीं, परमात्मा में सामर्थ्य नहीं है, दूर कैसे हो जाए? तो वो सब जगह आप जहाँ हो वहाँ ही परमात्मा है, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य से जल जो उनमें सोच है तैं प्रकट हुए, सजनों को विराजमान है, अपने में विराजमान है, अंतरियम ही कहते हैं ना, प्रज्ञान चेष्टन यो यम यति महिम वेद न धरा, गामा विष्णु भूतान धारिया में वो समय दिल से पृथ्वी उदाहरण किए हो, तो पृथ्वी को धारण करने की शक्ति भगवान नहीं, भगवान में है, नहीं तो पानी के बीच में एक मुट्ठी धूल न कहे ठहर जाए, चारों तरफ समुद्र भरा है और बीच में पृथ्वी बैठी हुई है, बैठ जाए तभी चारों तरफ समुद्र, समुद्र वसने देवी जो कहते हैं, नमस्कार करते हैं तो हे पृथ्वी माता आपको नमस्कार है, आपके ये समुद्र ये घाघरा है, ये पर्वत ये धन है, आपको नमस्कार करते हैं। पर्वत है ये स्थान मंडित ऐसे नमस्कार करते हैं। तो माँ के चारों तरफ समुद्र ऐसा है, मैं तो कभी आम चूसता हूँ कि बोबा सुन रहे, माँ का बोबा सुन रहे, ये माँ का बोबा है, सब जितना जाप कर लो पृथ्वी से भी बदल खाने के, माँ से ही दूध मिलता है आपको, पृथ्वी के बिना खाना मिलता है क्या बताओ, कोई भोजन माँ का ही दूध पीते हरदम। तो भगवान हमारे पास विराजमान है भीतर अंतर्यामी, उस पृथ्वी के भीतर होकर पे उदाहरण कर रहे हैं, या चंद्रमा से यद अग्न हो तत्तेजो विद्धि माम कहो, यद आदित्य गदन तेजो जगत भाद ये अखिलम अखिलम जगत भाद ये, यद आदित्य गण तेज, आदित्य गण तेज है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और चंद्रमा में तेज है, और जो अग्नि में है वो मेरा है, अग्नि में दाय कर सकती है, प्रकाश कर सकती है वो मेरी है, चंद्रमा में प्रकाश कर सकती वो है, पुष्णा भी सौषणी सरस हो वो सबको पुष्ण पोषण करता हूँ, ऐसे वो सबके भीतर जो शक्ति है भगवान की है। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, और अगर कामों लोग की मूर्ति कूप गया वे अर्जुन भी बाढ़, ये शक्ति सब में परमात्मा की है, परमात्मा इतने विलक्षण है सब में, कोई चीज एक कण मात्र भी उसे रहित नहीं है, सब में परिपूर्ण है। तो उसकी प्राप्ति में सुन गया आप सब जो मान लो भगवान है, सब मेरे में बार बिंद भगवान है, सुख जाओ तब तो जाएंगे। इतनी सुगम चीज कोई हुई नहीं है, गई नहीं होगी नहीं, कोई इतने सुगम हो सकते नहीं, जो सदा सब मौजूद है उसे मिलने में देरी क्या लगे, गोदावरी है ये तो कह दिया, नदी का नदी है कोई नदी, अरे नदी नहीं है ये आदमी गोदावरी जी है, गंगा जी कहना बेटा ये क्या है, कोई नदी है नहीं नहीं गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, अब देख लगी गंगा जी की मिलते मिले देख लगी क्या, ख्याल नहीं है उधर, सब जगह ईश्वर रूप है भगवान रूप है साक्षात, अंतर बहिष्ठ तत्सर्व व्याप्त नारायण स्थित है, बाहर भीतर बही अंतस्थ भूताना असरम सर्व योग सबके बाहर भीतर सर असर सब परमात्मा का स्वरूप है, दूरस्थम चाहे दूर से दूर नजीक से नजीक देश सरकार सब उसके अंतर्गत है, वो सब में परिपूर्ण है परमात्मा ही, परमात्मा ही है, देश रूप से काल रूप से मनुष्य रूप से पक्षी रूप से संसार रूप से दिख रहा है, संसार सच्चा है नहीं, संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, ध्यान दे आप संसार एक क्षण भी नहीं टिकता है, संसार श्री गतो धातु से बनता है, सम्यक प्रकार सरते गति संसार अर्थ जा रहा है। अब बताओ एक 25 वर्ष का लड़का हुआ, वो 25 वर्ष का हुआ तो क्या माँ के जन्म जैसा ही है नहीं, तो कब बदला, कौन से वर्ष में बदला, कि प्रत्येक वर्ष में किस महीने में, कि प्रत्येक महीने में, कि किस दिन में, कि प्रत्येक दिन में, और किस घड़ी में, कि प्रत्येक घंटा में, तो किस मिनट में, कि प्रत्येक मिनट में, किस सेकंड के प्रत्येक सेकंड में, तो केवल बदलना ही बदला बह रहा है, ये तो नदी की तरह है ही नहीं है, ये तो जा रहा है दिखता वो परमात्मा है, जैसे बूंदी के लाडू होते हैं उसमें मिठास होता है, मिठास क्या वो बूंदियों का है, अनाज में खाद्य पदार्थों में अन्न में चना होता है फीका होता है, वो फीका चना भी बूंदी डाल करके वो घी में चीनी में डाल देते हैं तो मिठास चीनी का है, ऐसे संसार में कुछ अच्छा पने वो परमात्मा का ही है, जिन पंडितों में जिन संतों में जिन महात्माओं में जिन जिन में जो कुछ विलक्षण रहती है वो परमात्मा की है, वो अपनी मानता है गलती करता है, अपनी है ही नहीं, चिना में मिठास है, चिना में खुले मिठास है, चिना में मिठास चीनी का है, उसका नहीं है। ऐसे किसी में कहीं यदि यदि विभूति मत सत्म श्रीमद ऊर्जित में हुआ तत्व देवावगत सत्म हम तेजोश संभवम। भगवान कहते हैं जहां जहां तुम्हारी विशेषता दी गई, जहां कहीं विलक्षणता दी गई, तो परमात्मा की है, उस वस्तु की नहीं। वस्तु तो नष्ट हो जाएगी, वह तो हरदम नाश हो रही है, कभी स्थिर होती नहीं, अरे परमात्मा नाश होता ही नहीं, अरे उसमें विलक्षण दिखती है, वो परमात्मा की विलक्षणता है। जहां आप विलक्षणता कुछ भी दी गई भगवान की है, और विलक्षण परमात्मा ही है। ये नाश तो ऊपर होने वाली चीज दिखती है, भीतर में सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। सबको नित्य निरंतर प्राप्त है वो, केवल आपने संसार मान लिया। संसार तो मना हुआ, संसार है नहीं, रहेगा नहीं, प्राप्त हुआ नहीं कभी आज तक, होगा नहीं कभी, अरे परमात्मा अप्राप्त होगा ही नहीं। सब वो परमात्मा ही परिपूर्ण है, सत्ता और किसकी है। ये जो होनापन है, ये होनापन संसार का नहीं है, इसको सत्ता कहते हैं। ये कागज है, ये है पर कागज का नहीं है, कागज तो पैदा हुआ नष्ट हो जाएगा, है पर उस परमात्मा का ही है। वो सब है जो कहता है परिपूर्ण है, उस परमात्मा का हैपन है। आप थोड़ा ख्याल करो, हैपन संसार का है क्या? संसार को है ही नहीं, तो निरंतर बह रहा है, सब संसार मृत्यु में जा रहा है, बह में हम जी रहे हैं। बिल्कुल गलती बात है, संसार तो प्रत्यक्ष में मिट रहा है, शरीर तो सबके सब मौत में ही है, मृत्यु के भीतर है, मौत मर ही रहे है। आप अमर हो, ये संसार मर रहा है, परमात्मा अमर है, शरीर में आप मर रहे हो, आप अमर हो, शरीर मर रहा है, शरीर और संसार सब मरने वाला, आप और परमात्मा सदा रहने वाला। अब उसे परमात्मा है ऐसा मान लो, मरने वाले की तरफ दृष्टि जाएगा, अचानक परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। कितनी सुगम चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, अरे निहाल हो जाओगे। भाइयों बहनों, ऊपर की चीजों में मत अटको, मत ऊपर व्यवहार भाषते केवल बार में व्यवहार कर दिया बस, है नहीं ये चीजें। ये स्त्री और पुरुष देखते हैं, ऊपर के देखते हैं, ऊपर के चोरियां चोरियां दिखती है, भीतर में वो परमात्मा है। मनुष्य भी है, पशु है, पक्षी है, ये ईट है, ये पत्थर है, ये चूना है, ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये है, वो है तो परमात्मा, लोहा लकड़ी नहीं है, है एक है परमात्मा। ये शरीर है दिखता, वो है परमात्मा, शरीर नहीं है, शरीर पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, शरीर दिखे है, जो आएगा वो है दिखने लग जाएगा, वो है दिखने परमात्मा ही सत्ता है। सत्ता केवल परमात्मा की ही है, केवल आप स्वीकार कर लो निकल जाओगे, केवल स्वीकार कर दो और कुछ नहीं करना है। कहां परमात्मा है, स्वीकार स्वीकार मात्र, साफ दिखने लग जाएगा। बड़ा भारी आश्चर्य हो जैसी बात है, आपकी वृत्तियों में इतना फर्क पड़ सकता है, क्या करूं, रात दिन से ही अधिक कितना फर्क पड़ जाएगा। पहले कैसी इच्छा होती थी, कितनी कामना होती थी, किसी चाहना होती थी, चाहना वाला कुछ नहीं है। ये परमात्मा मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इंद्र और ब्रह्मा जी के पद भी आपको कुछ नहीं मालूम देगा, वो भी नाशवाद है। ब्रह्मा जी की भी उम्र होती है, इंद्र की भी उम्र होती है, इंद्र भी 14 दफे जाता है एक दिन में, 14 रातों में 28 इंद्र जाते हैं एक दिन में, वे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष में चले जाते हैं। वो पता है जो का रहता है, सबसे ऊंची चीज आपको मिल जाए वो है, सबके भीतर परिपूर्ण चतुर्भुज एकदम, उसी सत्ता से ये जहाँ से सत्यता थे जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया सत्य की तरह दिखती है, मोह मूर्ता का अंश एक मोह हो गया, उस दिखता है वो सत्य दिखता है। सत्यता मूल में परमात्मा की है, ये चीजों की सत्यता है ही नहीं, इनकी खुद की सत्य मिटे कैसे, ये मिटती है तो सत्य कैसे, ना सो तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य, सत का भाव होता नहीं, संसार का भाव होता है तो सत का भाव है, जो सत्य है उसका भाव होता है नहीं, वो है जो का जो रहता है, उसमें ये झलक है, ये मिटती है, वो परमात्मा है। आप केवल कृपा करो, स्वीकार करो, हाँ है परमात्मा, पहले मान लो। जैसे हम सीखते हैं आ ई क ख ग ख, जैसे सीखते हैं फिर वो अभ्यास हो जाता है, वो तो नया सीख रहा है, ये तो पुराना है, केवल स्वीकार कर देना है, बस कब हो गया सुबह, वो है तो वही है, ये है कहा, ये मनुष्य है बीघता है का है तो बदलता नहीं, ये मनुष्य किसी क्षण में नहीं रहता। आज मेरे को मालिक पर मैं देखा और आज देखे तो पहचाना नहीं, इतना बदल गया, मन वो है अपना बदल गया क्या, मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है कि बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है एक है ना परमात्मा है, जिसकी सत्यता से ये माया सत्य दिख रही है, संसार सत्य दिख रहा है, सत्य है क्या, एक क्षण भी नहीं चलता, एक क्षण भी क्षण परिणाम जो हवा की स्थिति सत्य है, उसी से क्षण प्रत्येक क्षण बदलता, प्रत्येक क्षण बदलते ही रहा है, तो ये बदलने वाला है ये नहीं है, ये बदलने वाला है न बदलने वाला, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति, समम सर्वेश भूते, ये विषम तरह तरह है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई अच्छा कोई मंदार, कोई लाल है कोई सीधा, तरह गंगा गंगा जंग आकृति तरह तरह की, इसमें परमात्मा ही है, अरे परमात्मा ही है दिखता, वो ही परमात्मा ही दिखता है, वो ही है, ये आप क्यों मान लो। अब देखो एक बात बताता हूं, बाजी के गेहूं के खेत आपने देखे ना, सबके अनुभव बाजी खेत का है कि गेहूं के खेत का है, ये बताओ, यहाँ सबके ज्यादा हरी होंगे, बाजी के खेत का अनुभव है ज्वार का है, अब ज्वार का खेत बताओ आप, ध्यान देखो सुनो, ऐसी बढ़िया बात है, अगर व्यर्थ मानो तो निहाल हो जाओ, ऐसी बात है। अब ज्वार आपने खाई भी है, खरीदी भी है, बिक्री भी है, हजारों बोरा आपने खरीदा है, हजारों ही बोरा आपने बिक्री किया है, परंतु ज्वार का खेत नहीं देखा, जिसने खेत नहीं देखा, शहर में रहने वाला है उसने ज्वार का खेत नहीं देखा, उसको बताया जाए खेती में ये है, अगर कोई खेत का साग है, हम तो भाई 10-15 गए नहीं, आप गए नहीं, आपका खेत ज्वार से भरा है, ऐसे ज्वार आपके खेत में ज्वार से खेत भरा है, उस शहर को कह जाओ ज्वार भरी है, ठगा ही देते हो, तो घास ही घास खड़ा है, घास ही घास खड़ा है, जानकार ज्वार बहुत अच्छी, आपके खेत में इतनी ज्वार भरी है, भरा है ज्वार से, अरे एक दाना नहीं है ज्वार का, है ना, एक दाना में ये खेत भर में, और खेत ज्वार से भरा है, अपने राज में ये ज्वार है, हजारों बोरा बिक्री किए बना जब ने ठगते हो, ये तो घास है, ये ज्वार है, ज्वार है ये, मना लो, परंतु वो नहीं माना तो आप मान लोगे ज्वार नहीं है, है ताकत आप में, ये ज्वार नहीं है, कह दोगे ज्वार है, बिल्कुल ज्वार है, अरे ज्वार का एक दाना नहीं है, एक दाना गाय खा जाए, देखो भाई तुम्हारी गाय हमारा ज्वार खा गई, तुम्हारा गाय तुम्हारी गाय हमारी ज्वार खा गई, गाय ज्वार की एक दाना ही नहीं क्या खा खा गई, देखो हमारी ज्वार हमारी खेत खा गई, हमारी ज्वार खा गई, ज्वार हमारे गाय एक दाना ही नहीं खाया गाय ने, मैं कहते ज्वार खा गई, तो दाना एक भी नहीं है ज्वार लीती है, परंतु वो ज्वार है, आपके संदेह है क्या, कभी कह दो बाजरा है मक्की है, कह दो ज्वार की खेती को मक्की कह दोगे, कभी बाजरा कह दोगे, गेहूं कह दोगे, कभी जो कह दोगे, पत्ती वैसी होती है बरू होता है वही ऐसी होती है, अरे ज्वार है ये, खड़ी ऐसा इतनी इतनी आई हुई हमारे गोड़े गोड़े गोड़े ऊपर आई हुई इतनी जमार खड़ी सार भरी है परंतु पहले क्या था जब खेत को साफ करके मिट्टी हो और चीर और चौक और सब करके फिर साफ करके सुवार दे करके फिर बीज हरे क्या बीजा था जवार बीजी थे आपने वो जवार ऐसी हुई है वही जवार जब पक जाती है सब सिक्चे आ जाती है उनको कूटे हो उनको निकालते हो तो क्या निकलती जवार निकलती है तो पहले जवार है पीछे जवार है तो बीच में जवार नहीं है वह पर अलगन आदमी नहीं मान सकता पर जान आदमी के मन में आती नहीं जवार है बिल्कुल जवार खेत है जवार बढ़िया जवार जवार अच्छी है सर जवार ठीक नहीं है सर जवार है जवार नाम लेते हो भला आदमी कोई मानेगा क्या बोलते हो तुम घास है सामने दिखता है दोना एक भी जवार है जवार है ये सब सब जवार है माई जवान खाएगी खेत खेत खाएगी माएगी खेत का जवान तुम्हारी गाय खाएगी नाम नहीं खाया तो पहले जवार थी और पीछे जवार रहेगी तो बीच में खेत में बीजी आई कहाँ से ऐसे पहला एक ही परमात्मा थे सदैव उसको देवादी परमात्मा थे और शिष्य थे शेष बाकी परमात्मा ही रहेंगे तो पहले बोया तब जवार थी और अंत में निकल करके दाना निकलेगा वो जवार निकलेगी तो अंत में जो पहले जवार है वही जवार है ऐसे ये पहले भी परमात्मा थे पीछे भी परमात्मा है तो बीच में दूसरी जावे कहाँ से ये परमात्मा ही है अब दिखते नहीं परमात्मा कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात बताओ तो जानकार को दिखता है जवार अनजान को दिखे घास ये तो घास है आप मान लो घास है कैसे मान लो आप अगर खेती की है जवार है कैसे मान लो ऐसे जानकार को जवार ही दिखती है और जवार में क्या है जवार बोलता है जड़ है डंडे डंटल है और पत्ते हैं ऊपर छिट्टी आती है छिट्टी में दाड़े आते हैं उसमें सुवाद होती है तो जो सत्वरज तम है ये भगवान कहते हैं ये चीज वो सात्विक भावा ये सात्विक राजस्थान तम शास्त्र था मत्ते हैं मेरे से होते हैं तो तम भाव जड़ और राजसगुण के दंड पत्ता और सात्विक क्या सिट्टा ये चाहिए वो सात्विक भावा ये जो राजसा ये ताम संग्रह जड़ बहुत पशु भी नहीं खाता जड़ दसों पत्थर फल खाते हैं तो राजसी है अगर वो है सिट्टा वो है सात्विक सात्विक अगर निर्गुण निर्गुण वही परमात्मा ईश्वर तो सात्विक का भी आगे फल परमात्मा ही मिलेगा त्रिवीर गुण में एक भाव ये मोहित तीनों गुणों से मोहित जगत को नहीं जानता अब तीनों को मोहित न हो तो जानता है वो तीनों को मोहित हो गया तीनों गुणों में फंस गया राजी नाराज हो गया अरे दाना तक पहुंचो भाई बीज क्या है बीज क्या है तो चीज क्या है और क्या है बताओ बीज है वही चीज है दूसरी है दूसरी कहां से आई ऐसे ये जवार है ये साक्षात परमात्मा है कि परमात्मा है तो जन्म है मरे है परमात्मा तो अमर है ये तो जन्म है मरे है ये जार तो ऊंची ऊंची है एक गाने वाला था बहुत बढ़िया गाना गाता था अच्छा तो कई आदमी उसे चार गाना सुनाया बहुत बढ़िया सतार बजाता है वहां गाता है वो उसी तरह से तो एक सज्जन ने कहा रे गायक ये गाय सुत है बल है सुनिए रे गायक ये गाय सुत तू जानत परवीन तू गाना लगाता है ताल स्वर लगाता है ग्राम है ये क्या है सुन है ये अंतरा है ये स्थाई है ये क्या कर रहा है बता रहे ये गायक ये गाय सुत तू जान तो परवीन ये गाहक करवीन के तैली नहीं करवीन ये तो कड़ब खाड़िया है गाड़ा तो गर्भ गर्भ खावे तो ये कड़ब खाड़िया है कड़ब है तो जवान रिग करोड़ तो कड़वी जमारी है पर कड़वी आगे जाए नहीं कर्म भी खाओ राज भगवान की चले वहां राजी हो जाए कर्म खाओ हमारे आज कर्म ये गाहक कड़बीन के तैली ने करबीन ये तो कर्म खड़िया है तू जाने परवीन परवीन जाने तो जवान कहते ये जवान है ऐसे भी कितनी शुभ बात है अब आप नहीं मानो इसमें कोई बात नहीं भाई कोई मन में आ जाती बात आप क्षमा कर देना ये मन में बात आ गई डर लगता है आप नाराज न हो जाए संदेह है क्या आपके पहले परमात्मा थे और अंत में परमात्मा रहेंगे यच्छा भी स्वरूप बीजम तदर्म अर्जुन भगवान ने कहा है सातवां है बीजम माम बुद्धि दसवें श्लोक में बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पासनात्म संपूर्ण जितना बीज है उस बीज मैं हूं और नौवें में कहा बीजम अव्यय उसमें कहा सनातन बीज बीज होता है पैदा होने वाला और पैदा बीज पैदा करके बीज नष्ट हो जाती है वो वृक्ष पैदा कर देगा बीज है ज्वार का वो ज्वार का बीज ज्वार से पैदा हुआ ज्वार भक्ति से और बीज अगर ज्वार पैदा हो गया नष्ट हो जाता है तो भगवान सातवें अध्याय में कहते हैं बीज हूँ मैं अव्यय हूँ अविनाशी बीज हूँ मैं असरंत्र बीज हूँ अनादि बीज हूँ अनादि हूँ पहले से हूँ पैदा नहीं हुआ और नौ मैं कह रहे बीज में अव्यय हूँ मैं अविनाशी बीज हूँ मनुष्य संसार पैदा होने पर भी मैं हूँ जैसे कहता हूँ और दसवीं में यच्छा भी स्वरूप होता हूँ संपूर्ण मैं बीजम तदा मैं हूँ मैं बीज हूँ ममजो ने मैं तस्मिन गर्भ हूँ तदा मैं हूँ संभव स्वरूप होता नाम तत्व बहुत ही बात है सर्व योनि से कौन थे मूर्त या संभव या जितनी मूर्तियां होती है मोदी ये मेरी प्रकृति है चाहे पृथ्वी बोले अहम बीज प्रदा पिता बीज प्रदान करते मैं हूँ बीज तो बीज तो अंश होता है बीज मैं रहता हूँ तो सबका बीज परमात्मा है यार अंत में बीज परमात्मा रहते हैं तो बीज अविनाशी बीज है और सनातन बीज है अनादिश बीज है और बीज अविनाशी हूँ और असनातन हूँ और बीज ही हूँ मैं बीज ही होता है बीज रहती है चीज रहती ही नहीं वो सब दे देता प्रबंध रहते हैं दूसरी चीज कैसे हुई कितनी शुभ बात है आप नहीं माने माने तो आपके हाथ की बात है शंका हो तो बताओ इसमें कोई संदेह हो शंका हो तो पूछो ज्वार के खेत को अनजान कह देगा ज्वार है पर जानना है जानकार संदेह होगा क्या आपको संदेह हो जाएगा कि खेत में घास है ऐसे मान लोगे कैसे मान ले ज्वार को खेत का घास कैसे मान लेंगे पर अनजान कहते हैं घास है मैं ज्वार कैसे मान लू ऐसे संसार का आपको पक्का हो गया आप कहते तो घास है घास ज्वार है अरे घास नहीं है साक्षात परमात्मा है ये बीज भगवान कहते हैं अविनाशी बीज हूँ नित्य बीज हूँ अरे बीज मेरा अंत में बीज पैदा होता है तो बीज ही रहेगा ज्वार रहेगी बीज रहेगा ज्वार ही रहेगी ज्वार ही था ऐसा बीज में भी ज्वार ही है तो और चीज आई कोई तो पृथ्वी में भी है प्रकृति है और परमात्मा को भी ईश्वर है और उसमें जो बीज बोया गया है वे सब पैदा हुए हैं तो है तो परमात्मा ही गौरव अब इसमें कोई पसीना है मांगने में इसको स्वीकार कर लो तो कोई परिश्रम होता है क्या कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है क्या जोर आता है बताओ आप थोड़ी सी कृपा करो कि परमात्मा का स्वरूप है और ये सेवा करो इसका अनुभव तब होगा सेवा करो तब सेवा करो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है सुख चाहो तो दुख आ ले दुख मिलेगा जो संसार से सुख चाहता है उसको दुख भोगना ही पड़ता है नियम है कोई ब्रह्मा आ जाए तो भी वो बच नहीं सकता जो संसार से सुख लेता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा दुख होगा अब जो सेवा करना है साक्षात परमात्मा है इतनी सी बात है उसको जानता है तो दुख किसी को मत दो कभी तन से मन से पसंद से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी को किसी बात में दुख न हो कल भी मैं कहती बात कही थी इतनी बात है किसी कोई बुरा मत सुनो और किसी की बुराई मत करो और किसी का बुरा मत सोचो ये उपाय है इसका। आज ही प्रण कर लो, किसी को बुरा नहीं माने के पितर से बुरा है ही नहीं, कोई परमात्मा का अंश है, बुरा कैसे होगा। तुम बुरा है नहीं, और बुरा चाहो मत, किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो, ये नियम पालन कर लो, ये परमात्मा दिख जाएगा, पता हो जाएगा। अरे सुख भोगोगे अरे महान दुख आएगा, जहां सुख चाहोगे दुख जरूर आएगा, दुख से बच सकते नहीं कभी भी, सीधी सादी बात है। ये उपाय है इसका, तत्व तो है ये परमात्मा, और उपाय ये है कि सेवा करो अपने, सेवा आप उसे नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दुख मत दो, दुख न देना बड़ी भारी सेवा है। किसी को किंचित मात्र भी न सताना, दुख न देना बड़ी भारी सेवा है। वस्तु से सेवा की जाए वो होती है सीमित सेवा, और किसी को कभी किंचित मात्र मन से दुख न देना है ये असीम सेवा है, बड़ी भारी सेवा है। चित्रभूमि में पहुंचे नहीं, आगे कथा सुनना, आज देती हूँ कल होगी सेवा। मैं कॉल किया तो कहा कि हमारा लेन पासन पसंद चुराई, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा हमारी, हमारी ये है कि आप तो आपके पासन पसंद चीज पड़ी हो चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है। नहीं तो यहाँ कोई पसंद ले जाओ हमारे जाते जीते जीते कहीं तो पास में पासन कपड़ा, ये हमारी बड़ी सेवा है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, ये तो हंसी की तरह नहीं, बड़ी सेवा है। किसी को सताना नहीं, ऐसा जो लेता है ना उसके मालिक परमात्मा होते हैं। सर्वभूत हित रता, प्राणियों का हित है, किसी का हित नहीं करता, तो भगवान मिल जाएगी। तो ये तो परमात्मा तत्व की हान है, और ये इसका उपाय है। तीन बात, किसी को बुरा मत समझो, और बुरा मत चाहो, और बुराई मत करो, ये करो काम परमात्मा मिल जाएंगे। कभी बुरी मन में आ जाए तो राम राम राम राम महाराज माफ करना है महाराज, मालूम बुरी पैदा होगी, मेरी बुरी भावना हो गई, पुरानी आदत है पड़ी हो जाए तो भगवान कह दो, भगवान का नाम ले लो और माफी मांग लो। ये उपाय इसका कि हमारी बुरी बात पैदा हो गई, बुरी भावना हो गई, ये बुरा ही भावना हो गई, और किसी को मैंने बुरा भी कर दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को धक्का दे दिया, किसी का अपमान कर दिया, तो सच में हे नाथ कृपा हो, हे प्रभु कृपा करो नाथ, भूल गया माफ करो महाराज, ये कर लो। अब बताओ इसमें कठिनता क्या है, बताओ आप इधर बैठो कोई बताओगे इसमें कठिनता क्या है, कठिनता बताओ। ये पूजा आया कहते ये जो बताएगी इच्छा मात्र से भगवान मिले, बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही सरल बात है, तो ये बात है सर, अब इच्छा मात्र से मिलते भगवान। संदेह और बताओ, परमात्मा नहीं है क्या, और उपाय क्या है कि किसी को बुरा न सोचो, किसी को बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत करो, और कभी हो जाए तो भगवान हे नाथ हे प्रभु गलती हो गई, हे नाथ गलती हो गई मिट जाएगी। अब बताओ क्या बाधा रही, साधन बताओ क्या बाधा रही, जो कठिनता हो बताओ, कोई भी कठिनता। आप चाहते हो परमात्मा सुख में से सुख में, इस बात को सुख में बड़ा अच्छे रहेंगे और सुख से प्राप्त हो जाएगा। केवल बुराई मत करो, भलाई करो, ये नहीं करता भलाई जितनी हो उतनी करो, पर बुराई जरूरत में करो, बुराई मत करो। भलाई करने में तो जोर भी आ गया, काम करना पड़े, वस्तु भी देनी पड़े, रुपया खर्च हो गए, कपड़ा खर्च हो गए, भलाई में बुराई नहीं करने में क्या खर्च होता है, क्या आपको परिश्रम पड़ता है, क्या आपको विद्या पढ़नी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, बुराई नहीं करेंगे, ये साधन है इसका। कोई बुरी बात आ गया एकदम हे नाथ कृपा करो नाथ, भूल हो गई हमारे, बुराई हो गई, बुरा चाह लिया हमने महाराज के, वही मान लो। अब इस साधन में क्या बाधा है बताओ,